राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2054 14 अप्रैल 1997 को रामधाम सीथल में प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। असत का होना पर असिद्ध नहीं हो, असत भाव नहीं विद्यते, असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। दोनों का तत्व तत्वदर्शियों ने देखा है तो दोनों का तत्व देखा, वो तत्व एक है या दो है, एक असत है एक सत है। ये संसार मात्र है इतना ही है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांडों में ये दो ही बात है। उसका नमूना अपना शरीर है। हम लोग जो बैठे हैं ये शरीर क्या है, संसार मात्र का नमूना है। इसमें ये शरीर है ये तो असत है, और इसमें रहने वाला जो जीवात्मा स्वयं है वो सत है। अर्थ क्या हुआ कि ये शरीर पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, बन इसमें रहने वाला पहले भी था, जब शरीर ना तभी था, शरीर के अभाव में भी था और शरीर के रहने पर भी है और शरीर के अभाव को होने पर भी रहेगा। तभी तो ऐसी मुक्ति होगी, बंधन होगा, लोकांतर गमन होगा, पशु पक्षी होगा, किसी जोड़ी में जाएगा, रहेगा तब न जाएगा, अभाव और वो जाएगा तो वो तो रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा। तो नहीं रहने वाला है वो निरंतर ही जा रहा है, ये सबका अनुभव है। केवल अनुभव का आदर नहीं करते, अनुभव को महत्व नहीं देते, अनुभव को हृदय से दृढ़ता से मानते नहीं है। आपका हमारा शरीर अपना देखो तो क्या पहले ऐसा था और जैसा पहला था वैसा आज है क्या? आज है 10-15-20-25 वर्ष पहले सब भाई बहन देखे अपने अपने दृष्टि से 20-25-30 वर्ष पहले शरीर था वैसा आज है। छोटी अवस्था है तो 10-15 वर्ष की अवस्था थी उस समय में शरीर था वैसा है। तो ये बात निसंदेह बात है, किसी के संशय नहीं है कि जैसे पहले शरीर था वैसे आज नहीं है और आज शरीर है ऐसा शरीर रहेगा नहीं रहेगा, पक्की बात है। जीता रहेगा तो भी ऐसा नहीं रहेगा और मर जाएगा तो रहेगा ही, जो तो रहे अभावी हो जाएगा, चाहे जीता रहे चाहे मर जाए पर ऐसा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है ना। अब ये जो पक्की बात है कि आत्मा है वो तो वो का वही है, और शरीर प्रति क्षण बदलता है रहता है ही नहीं, उस शरीर के साथ में एकता मान रही है, ये गलती हुई है। कैसे रहेगा, एक तो निरंतर बदलता है और एक कभी नहीं बदलता है, दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? दोनों रहने वाले साथ रह सकते हैं, दोनों जाने वाले साथ रह सकते हैं? जैसे संसार जा रहा है, शरीर जा रहा है, तो ये संसार और शरीर तो एक हो सकते हैं, और ये जीवात्मा नहीं जाता है, रहता है, ऐसे ही सब में परिपूर्ण परमात्मा रहते हैं, तो रहता रहता तो एक है और जाता जाता एक है, ये बात ठीक है। तो हमारे साथ संबंध परमात्मा का है, परमात्मा वे के वही है। भागवत में, रामायण में, महाभारत में आप सुनो तो परमात्मा वे ही है, उस समय में थे वो। क्या संसार वो है उस समय था वो, और ये जीव भी वे ही थे। भूतग्रामा स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलियते, ये प्राणी सबके सब वे ही है जो पहले थे, पैदा हो कर लीन होते हैं, वे ही है। भूतग्रामा स एव अयम, वो भूत समुदाय वही है, पैदा होकर मर जाते, पैदा हो तो पैदा होना मरना ये है शरीरों का काम, निरंतर रहना है स्वयं का काम। तो स्वयं रहने वाला है, वो रहने वाले के साथ अपनापन करे तो सदा रहेगा मौज में आनंद नहीं। अब रहने वाला है जाने वाले के साथ संबंध करे और जाने वाले को रखना चाहे, ये रहता है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता है नहीं, संभव नहीं है। उसको कहते रहना रहना चाहिए, उसको रहना मान लेता है, फिर वो चला जाता है, होता है तो रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जाने वाला वो रहने वाला मान लिया, तो उनकी बात अपने मानी है। जितना दुख है संसार में वो अपनी मान्यता गलत होने से होता है। दुख दूसरा कोई दे सकता ही नहीं, दे सकता ही नहीं, नहीं दे सकता। सुख से दुख से न को भी दाता परो दादा आती थी कुबुद्धि रेशा, दूसरे ने दुख दे दिया ये कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है। आज से ही इस बात का निषेध कर दे, दूसरा कोई दुख देने वाला है ही नहीं। खूब विचार करें, अगर दूसरा दुख देता है तो वो दुख मिटेगा नहीं कभी, क्यों? दूसरा तो कोई न कोई रहेगा, दूसरा दुख दे देगा, फिर दुख कैसे मिटेगा? दूसरे का अभाव हो तो दुख मिटे, अब दूसरों का अभाव तो होता नहीं तो दुख मिटता ही नहीं। कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग स्वरूप दाता। मानस रामायण है वो अध्यात्म रामायण, सुख से दुख से नकूट दाता परो ददातीत कुबुद्धि रेशा अहं करोमि इति दृढाभिमान स्वकर्म सूत्र गृहीतो हि लोकः। तो दुख किस बात का है? कि जिसको हम जानते हैं कि ये पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, अगर वो चला जाए तो दुख मानते हैं, वो बना रहे, इस कारण दुख है। ये अपना बनाया हुआ दुख है और अपने को छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे और अब भी नहीं में ही जा रहे हैं। मैंने जब कहना शुरू किया उस समय में जो शरीर थे वो शरीर अब नहीं रहे हैं, वो बदल गए, इतनी आयु खत्म हो गई, इतनी मौत नजदीक आ गई। जैसे जो 42 मिनट आए हैं तो 30-32 से 10 मिनट गए, तो 10 मिनट मौत नजदीक आ गई सबकी, निरंतर मौत नजीक आ रही है। इसमें कोई संदेह है क्या? बालक है छोटे से छोटा, उसकी भी 10-15 मिनट कमती हो गई, बूढ़े से बूढ़ा है उसकी 10-15 मिनट कम हो गई, हो गई नहीं हो ही रही है। ये मैं सिर्फ तैयारी छोड़ो, एक मिनट और गया, और गया नहीं जा ही रहा है हरदम निरंतर, जीना तो जा रहा है मरना आ रहा है। अब वो मर जाए तो उसमें दुख किस बात का है? देखो 42 मिनट थे उसमें एक मिनट और मर गए, मरने से रोज रोना शुरू करना चाहिए। एक मिनट का मर गए ना अभी कभी, अभी नहीं रो तो फिर सफा मर जाने पर रोना क्या है। ये तो मर ही रहा है निरंतर, तो निरंतर मर रहा है उस दृष्टि छोड़कर निरंतर मर है उसमें से तो जाए। उसमें स्थिति आपकी है, आप भाई बहनों की अपनी स्थिति जो रहने वाला है उसमें है, जो जाने वाले में आपकी स्थिति है नहीं, उसमें अपनी स्थिति मान ली इस बात को होता है। उस होने में स्थित हो जाना है, यही अचिंत ज्ञान है, यही मूक सत्संग है, यही निर्विकल्प है, यही सहजावस्था है। सहजावस्था सो तो सहज है, क्यों है ही वैसे ही आपसे आप हो जाओ, चुप हो जाओ। ए जाने वाले संसार की स्थिति हो, चुप हो जाओ। आपकी स्थिति उसमें ही है में ही है स्थिति। चुप नहीं हो तो भी स्थिति तो है में ही है। मैं हूँ, शरीर का अभाव होता है, संसार का अभाव होता है, मैं का अभाव होता है क्या? मैं तो हूँ ही, आपका अभाव नहीं होता है। तो आप अभाव रूप से कभी होते ही नहीं, तो आप अपने भाव में स्थित रहें। ये अपने शांत, ये ऊंची से ऊंची स्थिति है और सबको प्राप्त है। अब आप उसमें स्थित नहीं हो गए अपने मन से, तो क्या किया जाए? आपकी स्थिति तो है, उपाय अनुभव में न लावे दुख पा रहे मुफ्त। कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसकी स्थिति है मैं न हो, नहीं मैं स्थिति है नहीं सकती। अब नहीं रहता उस स्थिति कैसे होगी आप बताओ? जो निरंतर नहीं नहीं में जा रहा है उसमें स्थित हो सकता है कोई? किसी की ताकत नहीं, नहीं में स्थित कैसे हो जाएगा? वो तो निरंतर जा रहा है, और आप निरंतर रह रहे हो। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक है, ये 32 अक्षर है, 16 अक्षर। इस 16 अक्षरों में कितना ही भाव भरा हुआ है, सब शास्त्र सब वेद पुराण शिक्षा सबके सब इसके अंतर्गत है। अनंत ब्रह्मांडों में क्या चीज है? एक तो रहने वाला है, एक जाने वाला है, और क्या है तीसरी? क्या बताओ, आपको भी बताओ, पढ़ा क्या पढ़ने दे, कोई बताओ तीसरी बात हो? अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस परमात्मा के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों के बीच में क्या है? एक नष्ट होने वाला है, एक रहने वाला है। और तीसरी चीज बताओ, कोई भी पढ़े लिखे हो, सत्संग सुनने वाले हो, कथा सुनने वाले हो, कोई चीज है तो बताओ, उस पर विचार करे, रखो बात कोई। तो बहने वाला है संतंग वाणी रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन बही जाए अनाराम, ऐसा हो जो तुम जाए अलख लखी जाए, वो अलख लखी जाए, आपसे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। रहता रूप रहते न रहता, रहते ऐसा रहता है निज तत्ता ज्ञान हो निर्खन लाए, महाराज मान नहीं रहता, सुबह सुन तो नहीं मान, वही बात है। रहते सो रत्ता, हमारी रति रहते से है, बहते से नहीं। बहते से क्या दुख पाया? अब बहते से कहो तो कैसे सुख कैसे होगा? वो तो रहेगा नहीं, और चला जाएगा रोग। मीरा बाई सीधी बात कह रही है, ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मतरा बर जाए, बर बरिए गोपाल जी जो अमर शुरू हो जाए, कभी विधवा हुआ ही नहीं पड़े। मरने वाला कर दू तो भाई बिजो होगा, वो तो होगा ही, चाहे आप मर जाओ चाहे वो मर जाओ चाहे दूसरे मर जाओ, तीन बार चौथो तो वो करेगी नहीं, तीन बार हो गया तो वो मर जाएगा, आप मर जाओ का दूर मर जाओ, चौथो क्या होगा बताओ? वे मर जाए तो आपका वियोग, आप मर जाओ तो वियोग, दून मर जाओ वियोग। तो वियोग ही सच्चा है संसार में। आप और हम मिलते हैं, और फिर जब बिछड़ हो जाते हैं, मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, तो पहले आप हम साथ हुए ही नहीं कभी, पहले ही पहले मिलेंगे कभी, फिर मिलना बिछड़ना मिलना, फिर अंत बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे नहीं कभी, तो वियोग ही तो सच्चा हुआ। संसार का अभाव ही सच्चा हुआ और परमात्मा भाव ही सच्चा हुआ। तो भाव में निरंतर रहना है अपने, उसमें सिद्ध रहना है, इसको अचिंत्य ध्यान कहते हैं, इसको सहजावस्था कहते हैं, इसको मूक सत्संग कहते हैं, इसका नाम चाहे सो जो जो है जो कहते हैं। अनंत ब्रह्मांड हो गए हो जाए, अनंत वार प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्वर्गे भी नोब जाए अंत्य प्रलय न प्रथम दीजिए, महास्वर्ग में भी उसे कभी हिंसा नहीं होती, महाप्रलय में भी उसको कोई हिंसा नहीं होती, स्वर्गे भी नोब जाए प्रलय न प्रथम दीजिए। सीधी सारी बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, और उसमें स्थिति सबकी है, उसमें तो है, और शरीर में आपने मानी है, स्थिति आप शरीर में नहीं है, शरीर में तो आपकी मानी हुई है, और मानी हुई कितने चलेगी, वो कैसे ठहराई हुई चीज, कल्पना की हुई चीज कहाँ तक टिकेगी, टिके तो वो जो है वो ही टिकेगी, जो है वास्तव में वो ही सच्ची निकलेगी, जो सच्ची नहीं है वो कैसे टिकेगी, कैसे सिद्ध कैसे हो जाएगी, वो टिकेगी कैसे, वो तो है नहीं, वो कैसे टिकेगी। आप विचार करिए, बिल्कुल सबका अनुभव है, किसी भाई के मन में संदेह हो तो बोले, ये जो अभी समुदाय है ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेंगे और अभी भी नहीं में जा रहा है, पहले नहीं पीछे नहीं वर्तमान में नहीं नहीं नहीं जा रहा है, एकदम नहीं जा रहा है, कहते हैं वर्ष एक वर्ष आगे वर्ष गांठ मनावा, जी गया, जी गया कि मर गया, गए वर्ष आज एक वर्ष मर गया, और कहते जी गया, रंगी को नारंगी कहे चलती को कहे गाड़ी, रंग है उसको नारंगी है, रंग है रंग दो रंग जीता है, क्या गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी करे चल है, इसलिए कहे उसको जी रहेगा, गलती जी का है, किस क्षण जी रहे, कौन सा क्षण है जिसमें जी रहे, कौन सा सेकंड है जिसमें जी रहे हैं, बताओ, कोई भाई बोल है इसमें किस सेकंड में जी रहे हो, अब सेकंड में नहीं जिए तो मिनट में कैसे जी रहे हो, और मिनट में जी जिए तो घंटा में कैसे जी रहे हो, और घंटा में जी रहे दिन में कैसे जी रहे हो, और दिन में जी रहे महीने में कैसे जी रहे हो, और महीने में जी रहे नहीं रहे है तो वर्ष में कैसे जी रहे हो, मृत्यु लोग इसको कहते हैं, मरने वाले मरने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर, यहाँ जीने वालों के रहने की रिवाज ही नहीं है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, मकान है मनुष्य है पशु है पक्षी है वृक्ष है लता है दूब है, कोई चीज है यहाँ रहने वाली नहीं है, ये सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी बदलने वाले हैं, ये मृत्यु लोग हैं, मरने वाले लोग हैं, और मन में कहे हम मरे नहीं, हम मरने वाले में तो रहते हैं सदा ही, और फिर मरे कैसे मरे नहीं, ये रिवाज यही है, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावना हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम है यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज नहीं, यहाँ रिवाज यही है, इस रिवाज को कैसे बदल दोगे, इस रिवाज को बदलने की चेष्टा करते यही दुख है और कोई दुख, इसका दुख यही है जो बदलने की रिवाज वो रखना चाहते हैं, अरे रहना है नहीं, जो रखना ही छोड़ दे, अच्छी बात रह जिधर रह जाओ जाओ मरे तो मरे भी गए, अपने तो सेवा करो, जैसे कोई मेहमान घर पर आ जाए तो भोजन कराओ जल पाओ आराम दो, वही सेवा कर दो उसे चला जाएगा, फिर इस तरह से चला जाएगा, ये सेवा कर दो उसको पहुंचा दो आदर कर दो, इस तरह चला जाएगा, बस केवल सेवा कर दो वही आशा मत रहो ये रहेगा, कितनी सच्ची बात है, कितनी पक्की सिद्धांत की सच्ची ये बात है, निसंदेह रहने वाली चीज है ही नहीं, रहता है बहता दो चीज है, एक रहता है एक बहता है, एक बहता है एक रहता है। रहने वाला वो परमात्मा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। जो रहने वाला है उसको परमात्मा कहते हैं, जो बहने वाला है उसको संसार कहते हैं। निरंतर बहता है जाता है उसको संसार कहते हैं, और निरंतर रहता है कभी नहीं बहता है कभी नहीं जाता है उसको परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा में स्थित हो जाए तो जन्म मान लिया सब दुख संताप सब मिट जाए, अरे उसमें स्थिति है। अब उसमें स्थिति न करके सही में स्थिति कर रही फिर कहते अब क्या दुख पाओ, तो दुख पाओ और क्या करें, सुख कैसे हो जाएगा, उसमें स्थिति हो ही नहीं सकती। आप ये साथ रह ही नहीं सकता, न शरीर रह सकता है, न कुटुम्ब रह सकता है, न घर रह सकता है, न रुपये रह सकते हैं, रह सके ही नहीं। तो उनको रहने की इच्छा ही छोड़ दे, अपने जान के नहीं रहेगा। अच्छे महाराज पदार छुट्टी दे दो सबको, शरीर को और कुटुंब को और रुपया को और मकानों को और कुटुंब सबको छुट्टी दे, रहे हो तो मौज है सर जाओ तो अब रहे हो तो घर है जाओ तो मार गए पदार। तो दुख है कोई, मैं तो जाऊ सब काम जयराम जी आदर करो, भोजन कराओ, कराओ कपड़ा उठाओ आराम करो जाओ। कहाँ परदेशी की प्रीत जाव तो भार न गावे, कहाँ परदेशी की प्रीत तो जात बन जाते ही नहीं, तो जाओ जाओ। अब जाने वाले को रखना चाहे वो रहता है नहीं, तो रोने के सिवाय और क्या होगा बताओ, सिवाय दुख के और क्या फायदा होगा, कोई बताओ फायदा हो सर। तो नुकसान की बात स्वयं क्यों करो, जाओ सर जाओ रहो, बहुत ही आनंद की बात है। विराजो आप घर है विराजो सर, भोजन करो जल पियो आराम करो और वो काम बताओ क्या करना है। तो फिर जाऊंगा कितनी शांति कितने प्रत्येक आनंद है, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, संसार से उद्धार वो कहते हैं, इसको कल्याण कहते हैं, हमारे परमात्मा की प्राप्ति होगी कहते हैं, सदा के दुख मिट गया, पाप सब कट गया, कोई दुख नहीं रहा, सब आनंद हो गया। इसी को प्राप्ति के लिए संत महात्मा जी सब फोड़ो देखेंगे करो भाई करो, ऐसी सारी बात है। शंका है तो बताओ, शंका करो, संदेह है तो सामने रखो, उसको विचार करें, अपने तो विचार करने के लिए बैठे आगे तो सोचे, मन पछते हो प्राणी अवसर बीते, ये अवसर बीते पहला, तो ये जाते हैं उस जान अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब हीते, ये सब छोड़ेंगे, इसे सबसे वियोग होगा, नियम की बात है। अब रखना चाहो तो रोना पड़ेगा, तो पहले से ही छोड़ दिया अपने, साधु विचार कर भले समझिया जीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, क्यों अंत में तो आशा ढूंढने वाली है। तो पहले से जाके कितनी बढ़िया बात है, कदे ऐसा होता नहीं, कोई बात नहीं होता हो तो परमात्मा से प्रार्थना करो, सत्संग करो, सत्संग पढ़ो, रोग और परमात्मा ने कहो। दूसरी एक बात है, अगर इसको रखना चाहते हो तो ये कैसे रह जाए, लगन लगाओ, हाथ पोड़ेंगे कैसे रहे, ये बहते से मोह कैसे छूटे, निरंतर बहते से मोह कैसे छूटे, क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, किसको पूछूं, ऐसी केवल लगन लगा दो छूट जाएगा, क्यों जाने वाला ही है तो छूट जाएगा। मतलब भगवान मदद करेंगे, संत मदद करेंगे, शास्त्र मदद करेगा, धर्म मदद करेगा, सब मदद करेंगे, आप सहायता करेंगे। अब रखना चाहोगे रख सकोगे नहीं कोरम माल तो चाहिए और कुछ है नहीं, कुछ गरम वगैरह नहीं, कोई इज्जत खो नहीं। कल रख लोगे शरीरों को रख लोगे, कुटुम्ब को रख लोगे, घर रख लोगे, रुपया रख लोगे क्या तो रख सको वो नहीं। ऐसे मन में रखना नहीं चाहो तो पहले मरे वो नहीं, मर्सी मरने देते आप ज्यादा अच्छा रखना शुरू, ज्यादा जीवेगा नहीं तो जीवल जितने जीवेगा सुख सुखी हो मरो सुख से आनंद से, यही सबसे बढ़िया ध्यान है, यही अचिंत का ध्यान है, यही तत्व की प्राप्ति है। कितनी बढ़िया बात कितने उत्तम है। संतों ने कहा कि चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम तो सूर्य पहले ही कहो इतने में काम तो इतना पट पड़ा माथा पची करके फिर भी राम राम तो सिद्ध पहले ही कर दो तो इतना सब करके सब मरेगा तो पहले से समझ लो बन रहा बस राम मरना मरने वाले समझो। आप बात थारे काम ली हो रही है, आप लोगों के ये बात काम ली हुई है, पूरी नहीं लेते काम ली हुई बात है, आप सब जानते हैं इस बात को, आप जानते हैं, आप मानते हैं, आप करते हैं, कोई थोड़ी सी और ज्यादा कर देंगे हाल हो जाओगे। सब जानते हैं, सब मानते हैं, सब करते हैं। छोरा जन्मता है राजी होते हो और छोरी जन्मती है नाराज होते हो, क्या है ये? छोरा छोरी आपस में लड़े तो माँ कह जाए भाई भाई से तू लड़े आ तो आकर गिर जाएगी, ए भाई सा है सुनेंगे ए भाई से तो गिर जाएगा तो रहेगा। सच्ची बात है ये, आप जानते हो करते हो मानते हो काम में मिल जाते हो, ऐसा भाई सा है, ए धन संपत्ति विभव मकान रुपया दशक भाई सा है, प्रकृति परमात्मा की माया है तो भाई सा है तो ए भाई सा तो गिर जाते अर्थ रहे थे भाई सर कहता है भाई तो घर पर जा रही है घर पर रहेगी बेटी घर पर रहती है क्या तो बढ़ना बर के सो भगवान जैसा बर मिलेगा नहीं भगवान ने बढ़ाओ जवाई ऐसा कोई मिलेगा नहीं था जवाई भगवान ने दो महाराज आप अर्पण नाश होने वाली ये चीज भगवान को दे दो तो अभिनाशी चीज मिले कितने सस्त का मामलो कितनी सस्ती बात होता खेत में तो बाजरे बो तो बाजरे जो हो तो जो हुए ज्वार बो तो ज्वार हुए मक्की हो मक्की हो अच्छा वो तो असत चीज ना ज्वार अरे पके जाए हा हा अविनाशी चीज का ऐसा बुद्धि बतान बुद्धि मनीषा से गणेश राम भाई में लिखा है बुद्धि वाली गाय बुद्धि अमृत नाशवान से मांग कितनी बढ़िया अमृत की प्राप्ति हुई नाशवान के त्याग से अविनाशी की प्राप्ति हुए एकदम सुस्त शब्द है तुम बुद्धिमानों की बुद्धि समझदारों की समझ बढ़िया से उद्योग भी है जो नाशवान से अविनाशी की प्राप्ति कर रहे तो नाशवान का त्याग किया अविनाशी प्राप्ति हो जाएगी आप ही अरे अविनाशी की प्राप्ति है नाशवान की प्राप्ति नहीं है अब नहीं को रखना चाहते नहीं तो रहेगा नहीं अब रोग मार नहीं चलाएगा मान नहीं चला गया मार नहीं आते चलाएगा नहीं आज चला गया नहीं चलाएगा रोग क्यों है मारो नहीं चलाएगा सर मारे नहीं नहीं महाराज था अभी नहीं महाराज चलाएगा नहीं महाराज नहीं बना तो नहीं चलिए बोलो मरता है वो नहीं मरता है मरता है कोई मरता है वो है मरता है नहीं मरता है बताओ नहीं नहीं तो मरता है नहीं महाराज चला गया था हमारा नहीं चला गया हमारा तो नहीं है वो चला गया अरे नहीं था ही नहीं नहीं चला गया क्या आया ही नहीं बस निकल गया अब बस निकल गया रोड लग गया हमारे बेटो हो साहब जल में बेटो हो साहब कई वर्षों तक पहुंच बस आयो पहले चलो गयो तो फिर तो निकल गयो। अब मैं तो आज भी निकल गया रोड बैठ जाओ मारे वो सही गाल भी निकल गया कौन गया निकल गया कटवाए बैठ गया पहले चलो गयो और रो का भूल होता है आया चला गया रो गया मारे सही गाल आ चले गया वही रोड बैठे हमारे इतना आदमी है ऐसे चला जाए तो दिन मारे रोड बैठ जाओ रोग रोग अरे एक आदमी मारे कितना आदमी चला गया बोलो कितनी सभा बन सकते तो थाईका नहीं बैठा रहे घर में काम नहीं है इनमें अपने घर में काम है सत्संग सुबह आ जा फिर अपने काम धंधे जावे कि नहीं आदमी हम लग गया रोड तो हम इतने इतने देखो इतना आदमी कह रहा मरे साथ में मारे इतने साथ में चला गया एकदम एक बोल अब रोग तो भाई आया जाड़े वास्ते ही आया मेरे जाड़ो खास काम है ऐसे जितना देर में मरनो खास काम है दूसरो काम तो रोशी नहीं होगी वो काम तो करना पड़ रही खास काम है वो ऐसे जितना बैठा जाने यहाँ से जानो खास काम है किसके लिए बताओ कोई छोटा बड़ा बूढ़ा खास काम है खास काम हो ठीक है अच्छी बात है संसार मात्र ऐसा है बस उसका संसार है उसका नाम अब तुम ज्यादा अब वह घर को चाहो भरोसों करे मेरे मतदार बताओ पानी के ऊपर भीत चला भीत भीत चलाने ऊपर पानी के ऊपर चलो अब पानी भीत चलो नहीं है उसी पर अब मांग रहे ऐसा हो जाता पोता ऐसा हो जाएगा यू हो जाएगा यू हो जाएगा शेख से नहीं बात शेख दिल्ली को घड़ा दिया है तेल का भरा हुआ तुम चल तुम्हारे तो पैसा देंगे तुम्हारे को कितने दो रुपया मिल जाएगा चार दो रुपया दो रुपया में क्यों लाए चीजें लाए बेचेंगे चार रुपया मिल जाएगा पचास रुपया मिल जाएगा उसमें फेल है जो भगवान सीख लाएंगे घोड़ा गड्ढा ये लाएंगे पचास हो जाएगा और फिर मकान बढ़ जाएगा बाबा जी चालो नहीं अभी क्यों घोड़े बोले मेरा घर फूट गया थारो घर फूट गया मारो घर को घर चलो गया नुकसान थार ज्यादा लोग मानते मारे बहुत नुकसान हो घोड़ा घातीर कई मारे हार कितो ठाट बाट हो तो नुकसान थारे भाई थार एक घर तेल घर ही हो મારે જે દૃશ્ય નહીં થાય પૈસાનો ઉપયોગ ભરાય નુકસાન તો મારી જાત હોય નુકસાન કારણ કે નયો નુકસાન એસે નયો નુકસાન બતાવો તો પહેલે એસા પકડ્યો હે આપણે એસે નરા ને કીધી આવ્યો શું આદેશ પહેલે ક્યુ રાખે જો જાણે વાળા હે જમાને પહેલે શું ક્યુ રાખે જાઓ अब लाख जाओ पता कैसी बहुत भी बात हो प्याऊ है चारा स्वारा है पर प्याऊ लगे है अब आ जाओ जब पी लो बैठो सब भूगे भूंगे पर खाओ आराम करो तो मैं जाओ सा आप पता सा अब सगड़ा से बैठे तो मैं तो भीड़ गया आज दोनों जितने होंगे सब रह रहे मावता नहीं आदमी कितना हो गया था गांव में मावे जा गए सब बैठ रहे तो सबला मर जाए गांव में रहे को तो भगवान ढंग बैठे हुए तो अमर बहुत आए नई बात क्या हुई बताओ चले बाब तो गुजावे अपने मौज करो वाड़ो के से है उनके साथ प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव करो सेवा करो प्रसन्नता से जाओ यदि सीख दे दो पर अनुसार और आ जाओ उसका आदर करो, बैठो भोजन करो, जल पियो, आराम करो, प्याऊ पर बैठे ठंडो जल पियो सब, तो भोजन करो तुम्हारे दूजे भोग रहे दे दो खाओ जहाँ सब बहुत अच्छी बात ऐसी बात है, आनंद की बात है। अब वो करो तो बुभुत में वो करो फिर रोवो, तो पहले रोड़े रो समान ही क्यों करो, हमारे ऐसा हमारे बेटा ऐसा हमारे जवाई ऐसा हमारी ये ऐसा ये है अच्छा भजन हो तो पहले क्यों पकड़ो है कच्चो काम पकड़ो मत, आवे तो अच्छी बात जावे तो अच्छी बात, कितनी सीधी बात है कितनी सरल सिद्धांत की बात है, इसमें करनी क्या है, मान लो मन नहीं जाए तो बस इच्छा करो यही बात है, कैसे मानो लगन लग जाएगी आपकी तो ये बिल्कुल मानी जाएगी, भगवान मना देंगे बिल्कुल, सच्ची बात बताने वास्ते संत तैयार है, शास्त्र तैयार है, धर्म तैयार है, भगवान तैयार है, जनता तैयार है, जनता सब सच्ची बात की सब सहायता करे, चोर डाकू है जो संत की सहायता करे, जंगल बैठा है जिस दिन चोर है डाका डाले वही संत की सेवा करे रक्षा करे, कोई ऐसा नहीं आप विरोध गए क्यों विरोध गए उन्हें कुछ लेने जब किसी लेते ही नहीं क्यों विरोध करेगा, बैठा बोल बोलो ऐसी पक्की सिद्धांत की सच्ची अच्छी बात हो तो अपने कच्ची बात को मत बोलो सच्ची बात को बोलो, एना सागणीय हे सकी हम खेलन आए, एन सागणीय हे सकी हम खेलन आए, कई खेला कई खेल से कई खेल से धाये, रागणीय हमें खेलन आए, कई खेलिया कई खेल से कई खेल से धाये, और रेलवे रो स्टेशन भरियो रहे मुसाफर करना, अरे एक ही नहीं ठहरे एक ही नहीं रहे, अरे भरियो रो भरियो रहे थोड़ा खाली हो फिर भर जाए, भरी भर खाली हो फिर भर जाए, अरे एक भी नहीं रहे मुसाफर करना, जो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते, अब आज मुसाफिर भी नहीं जाए, सभी ठहर जाए तो मांगा कठे सराय दो चार दिन ठहर गया वो सब सगड़ा तो मगरा जब जो एक बार ठीक रहा छोड़े जा गया बेचारा फिर जा गया थोड़ मिल गया उन्होंने थोड़ी को मिले इस वास्ते अचिंत ध्यान है, वो क्या था आपने क्या लिखा है अचिंत ध्यान चुप साधन याद नहीं है, ये चुप साधन है, इसको चुप साधन कहो, इसको अचिंत ध्यान कहो, इसको सहजावस्था कहो, इसी का नाम है स्वाभाविक है, बढ़िया से बढ़िया इससे इससे बढ़िया चीज क्या आप बताओ, इतना सत्संग सुना है आपने, व्याख्यान सुना है, भागवत सुनी है, ग्रंथ सुने हैं, इससे अच्छी बात को तो आप बताओ, एकदम सच्ची बात और अच्छी बात और अपने काम की बात और सबके काम की बात सबके समझ में आवे जैसी बात है, कठिन क्या है बताओ, सीधी सरल बात है एकदम पक्की बात, कोई बड़ा शंका करो स्वास्थ्य खूब मस्त रहो, भगवान को याद करो बैठे आज एकदम जा रहा है सभी सब, कोई रहने वाला है कोई रहने वाला अपने तो मन करो सब अब प्रेम का आदर का बर्ताव करो, क्यों खटपट करो भाई, सदा धन्यवाद अभी प्रसन्नता रहो अपने खुश रहो प्रसन्न रहो सबकी सेवा करो अच्छे से अच्छा बर्ताव करो सबके साथ में, आपको शांति मिलेगी उनको भी शांति मिलेगी सबको शांति मिलेगी, कैसी विचार की बात है, सुख चाहते हैं, आदमी शांति चाहते हैं, मन चलते हैं उल्टा। जो ठीक हो सके तो वो करते नहीं, जो करते तो होता नहीं, जो लेते हैं वो तो रहता नहीं, रहता है वो लेते नहीं, होता है जो भाता नहीं, भाता है जो रहता नहीं। यही आफत और क्या है, और क्या है। भगवान का नाम ले सकता है वो तो लेते नहीं, रुपये लेते वह हटाता नहीं, अब दुख पाते। रोजाना लाख नाम ले सकते हैं, लाख पैसा इधर में होता नहीं, तो लेता वो ले वो है, लेता वो लेता नहीं, लेता है वो रहता नहीं। तो उन सीधा सीधा सच्चा सच्चा चलो, उनका क्यों करो अपने अपने भगवान के साथ संबंध रखो। जो रहने वाला परमात्मा है वो हमारा है, हम उनके हैं, उनको पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ। आप खुद रहने वाले और परमात्मा खुद रहने वाले, शरीर और शरीर संसार जाने वाला, शरीर और संसार एक रूप का है और आप और परमात्मा एक जाति के है, आप में संबंधी है खास। भगवान कहते हैं मैं ही मानसो जीव लोग के जीव भूत सनातन मन संसार प्रकृति सारी कर सकती, एक मनुष्य इनको पकड़ा है, शरीर को पकड़ा है, अब ये रहता है नहीं, तो जो रहता है उसी को आदर्श आप उसी को पकड़ा, तो भगवान भी पसंद करेगा भाई, ये रहना भी पसंद करेगा। कितनी सीधी सरल अपने घर की बात है, एकदम ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि सत्य स्वाभाविक शांति है, स्वाभाविक ही अति ध्यान है, स्वाभाविक ये चुप साधना है, साधना है बड़ी बढ़िया साधना है, उत्तम साधन है। विचार करें वैसे है उसके अंग है उसके, रात और दिन उसमें स्थित रहते हो आप, ये सब संसार है में जीवित हुआ है, में है अनंत ब्रह्मांड है में ही है, ब्रह्मांड बदलते हुए है जो होगा तो रहता है। ये जितने दिन बड़े शहर है ना, कोलकाता बम्बई मद्रास अभी बड़े बड़े शहर है, सब जंगल में बस हो रहा है, जंगल जैसे जंगल बने था जंगल रोई कर सब सुन शहर है, और शहर तो आया है जाएगा, जंगल तो रहेगा। कई जगह देखा है मैंने, दूरगढ़ के पास में जाएगा धुरा उड़ गया, वहां ठीकरी बनी थी सब सब चीजें, खेड़े खेड़े ठीकरी निर्माण डाला हुआ हार्ड हार्डर सफेद सब टुकड़ा छोटा छोटा छोटा छोटा सर्दियों टुकड़ा ऐसे ठीकरी, वो शहर था गए पड़िया वो राज हो शहर हो गए देखे तो रोई में कई जगह ऐसा वो शहर था, तो रोई में बस यार रोई रह गई पदेर वो गया, तो है भाई आया है नहीं आया मैं नहीं होगा है जो वो तो है जो ही है, तो है जिन्हें साथ ही अपने मित्रता रखे उन्होंने भेव रखे जाने वाले सुन के उसने रखे जाते के साथ में रहने वाला परमात्मा है, वो रहने वाला है। देखो कितने आप उपनिषद सुन लो, वेद सुन लो, महाभारत सुन लो, भागवत सुन लो, बड़े बड़े पुराण सुन लो, परमात्मा वे के वही है, संसार बदलता ही रहता है, परमात्मा वही रहते हैं और जीवात्मा वही वो रहता है, सोड़ी बदलती ही रहती है हरदम ही, आप रहते रहते ही मालिक मनुष्य कैसा सरार कैसा ये बदलता ही रहता है हरदम, तो बदलने वाला ये है, रहने वाला वो है, रहने वाला परमात्मा उसके साक्षात अंश है, आप साहब सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश है। कंठ है ठीक नहीं है बोल सुना है हारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग जग सहारा किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किस कालिया सहारा पांच तत्व का इंजर रचिया पांच तत्व का इंजर रचिया मन बुद्धि अहंकारा रे मन बुद्धि अहंकारा रे मैं अरु मेरा महान किसी को मैं अरु मेरा महान बहता जीव विचारा रे मैं अरु मेरा महान किसी को बहता जीव विचारा रे किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सहारा रे किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सहारा रे बालक बहता बूढ़ा बहता बालक बहता बूढ़ा बहता बहता तरुण कुमारा रे बहता तरुण कुमारा रे दुबला बहता मोटा बहता दुबला बहता मोटा बहता बहता स्वस्थ बीमारा रे दुबला बहता मोटा बहता सहारा प्राणी बहता यह जग सहारा रे किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सहारा रे साधु बहता पंडित बहता साधु बहता पंडित बहता बहता मूर्ख गंवारा रे बहता मूर्ख गंवारा रे धनपति बहता नरपति बहता धनपति बहता नरपति बहता हाथी के अश्वारा रे धनपति बहता नरपति बहता हाथी के अश्वारा रे किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सहारा रे किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सहारा रे आश्रम बहता कुटिया बहती आश्रम बहता कुटिया बहती मंदिर महल दीवारा रे मंदिर महल दीवारा आश्रम बहता कुटिया बहती आश्रम बहता कुटिया मंदिर महल दीवारा रे मंदिर महल दीवारा जिंदा बहता मुर्दा बहता जिंदा बहता मुर्दा बहता बहती सबकी छारा रे जिंदा बहता मुर्दा बहता बहती सबकी सहारा रे किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सहारा रे किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सहारा न नदियाँ बहती पर्वत बहता नदियाँ बहती पर्वत बहता नदियाँ बहती पर्वत बहता नदियाँ बहती पर्वत बहता बहता समुद्र खारा रे बहता समुद्र धरणी पवन अगन जल बहता धरणी पवन अगन जल बहता चांद सूरज नभ तारा रे धरणी पवन अगन जल बहता चांद सूरज नभ तारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता है ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता स्वर्ग लोक में इंद्र बहता स्वर्ग लोक में इंद्र बहता देवों का सरदारा रे देवों का ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता जिसके है मुख चारा रे ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता जिसके है मुख चारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा बहता मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे दिन रजनी पखवाड़ा रे दिन रजनी पखवाड़ा जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहवे जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहवे जो गंगा की धारा रे जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो गंगा की धारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता है बहता संग बहुमत प्यारे बहता संग बहुमत प्यारे सुमिरो सिरजन हारा रे सुमिरो सिरजन हारे हरदम रहता कभी न बहता हरदम रहता कभी न बहता वह सबका आधारा रे हरदम रहता कभी न बहता वह सबका आधारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे यह संसार शरीर एक है यह संसार शरीर एक है तू इन सब से न्यारा रे तू इन सब से न्यारा यह संसार शरीर एक है यह संसार शरीर एक है तू इन सब से न्यारा रे तू इन सब से न्यारा रे तू ईश्वर का अंश सनातन तू ईश्वर का अंश सनातन मालिक वही तुम्हारा रे, ईश्वर का अंश सनातन मालिक वही तुम्हारा रे, किस का लिया सहारा प्राणी कहता है सारा रे, किस का लिया सहारा प्राणी कहता है।